نحمد ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء الى صراط مستقيم سورت بقرہ سلور حصے وا اولا حصہ دا اولنا 97 آیات پوری وا او آغا دری بابنا وا اول باب شلو آیاتن پورو پائے کے بیان ددری کس مڈلو منعوم علیہم مغضوب علیہم ظالین داغی حکم دنیاوی او اخروی ذکر کولو بیادویم باب دیوشتم آیات نو آئی کی اول مسئلہ توحید وا بیا زجر بیا ساخت دا قرآن او بیا زجر بیا بشارت بیا دفع اعتراض او نیام اربا او بیا دریم باب کی خطاب خاص و پز خطاب عام نا اول کی یا بنی اسرائیل اسکرو ذکر کے دو دا اول یا بنی اسرائیل اسکرونا دری خباستنا دالی کتابو دری خراب صفتنا دا مومنانو بیادویم یا بنی اسرائیل اسکرونا خطابات ستو بنی اسرائیل تا او تتما ددی سیوا بزجر بیادویم حصا د 97 نمبر آیات نوا او پدی کی بیان د رسالت د جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او پے رسالت د جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اغنا اعتراضات او داغی جواب ہو اول اعتراض پیتیان دا جبریل او داغی جوابونا دویم انز جوابونا اکرل او دویم اعتراض براد دا سلیمان علیہ السلام چھتے مرگرے او داغی او آغے جادوگرو نداغی جواب وما کفر سلیمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر سليمان علیہ السلام جادوگر نو بلکہ جادو شیطان کرو او دریم اعتراض انزال السحر اللہ پہ فرشتے را لی گلی دی او تین منی نداغی جواب وما انزل علی الملکین ببابل هاروت و ماروت دسرنا فرشتے راغلی ندی راغلی دی خود پارد امتحان سلورم اعتراض چتمنگ سی الفاظ نہ من کے داغی جواب چلا تقولو رائے نام کنزم اعتراض پنسخا داغی جواب چمان انسخ من آیاتن او ننسیا فغم اعتراض شاء اللہ نائبان نیولی دین اداغی پنز جواب نے اکڑل وم اعتراض شستاپ پیغمبری دی اللہ منسر خبرو کی نداغی جواب اوک شدا اللہ قانون دان دے دکے و بادشاہ چی ادر جاری کئی عام خبر کئی بیاد وم او اتم اعتراض ترمنزا دری خبری وی. اول خبره بیت الله بنیت لتوحید نو فلم تشرکون فی. دویمه خبره چې دا پیغمبر محمد علیہ السلام په دعا د ابراهیم علیہ السلام راغلی نو ولې نه منئ. او دریمه خبره مسله د توحید د ټولو انبیاء او مشترکه مسله وه، هر یو نبی دا چیغه والی وه نو ولې نه منئ. ننی سبق کی اغا اتم اعتراض دی شو اغا نغولی ندی خیرابات والا ولی ندی خیرابات کم جمعات تا ہری جماعت خا نن سبقنا اغدر اغاتم اعتراض چستا فقل پیغمبر کی شک دے نعوذ باللہ من ذالک کل یو پلا مخکے او کل بل پلا نداغی دو جوابنا لله المشرق والمغرب یو جواب رست تفصیل کرو یهدی من یشاء الی صراط مستقیم دا بل جواب. اصل خبر دعوا چی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کل مکینا مدینی تا ہجرت اک نپ مدینہ کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام پارستو میاشتی سولہ میاشتی بیت المقدس طرف تا مسکولو اوداش پارس میاشتی وی یا سکم یا سزیات دا اللہ دا نبی دا اللہ دا نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم با بار بار آسمان طرف تا قتل چمات با رب العالمین حکم رالیگی خواب کلی چزبا بیت المقدس نا بیت اللہ تمخوارم خپدی بار بار کتوبا نبی علیہ السلام پریشان کے دو ہم ذکا چپ مدینہ کی دیر یہود راغلو اسلام تاو مسلمانان شیو نبی علیہ السلام پتلو نکذب بیت المقدس نا بیت اللہ تمخوارم خبر تخیال کوئی نو دا یہود اسنا مرتد نشی او بل دا چدا معترض قوم دے کم چی مسلمانان پدے کی ندی نو اغیبا اعتراض نہ کئی زکا طریقہ دادا چہر کلہم یو سرے پیو رسم باندھ روانوی او بل راشی اگا اغرسم باندھ نہ روانی کی یا اغرسم رد کی دخل کو نظر کی یو ہا ہو جوڑشی شکر دے خدا کار نہ کہ کپدی ملک کی مثال د خلق پزین کی بدعات یو رسم گردی دل سلویختی او چې دغه سلویختی ته د پلارو نیکه پس یو نه کی او پټ خیراتو کی خلق وی وګره دای ولو نه کی یاره مرا غدام دا فتح الله استاد منینو مثال در کوم نو خلق خبر کی پدا سی رسم ماتے دو باندھی یا پدا سے عمل باندھی دو شان رسمنم چماتے نو پاگی بانی انسان بانی تکلیف ناراضی نو خیال کئی ترجمے تا گنے کھلے ہوئے گن اعتراض نو داؤ ما واللہم سشی والا ولدویلا یا ما واللہم ولی واوری دلدویلا دکی بلیخ پلینا پری دن کی شک دے کس دنیاوی لالچ ملاو شو چابوی مرد دخپل ملک مکی سرمینہ ونو آغا طرف تمخ کئی گن اعتراضنو اللہ نبی علیہ السلام تا تسلی ورکا چه اے زمان نبی ستا ارادہ خود بیت المقدس نا بیت اللہ تا مخلول دی مخنئی قبلی طرف تا توجہ کول دی خبر اعتراض نہ بکی گی خا اللہ مخن نبی کو اللہ فرمائی سیقول سفاہو زردے چه سوال بکی بی وکفان من الناس دخلقنا ما واللہم سشی والا والدیلنا ان قبلتی ملتی دا قبلی آغنا کانو علی آچو دی پاگی باندی یہ دا سشی والا نیو اعتراض داو چی دا دوخ پل ملک مکی سرمین دا زکیا طرف تا مخکار دیم اعتراض داو چمر پپل دن کی شگرے کل یو پل مکھیو کل بل پلا بلے تراج داؤ چر گوئے کس دنیا بھی لالے چور کرے شی او دیا پلا اوڑے دلے داگر کھلے ہوئے او گنے تراج نو او اللہ نبی توی گورے تو بیت المقدس میں بیت اللہ تا مکھے کو اعتراض نو تبزان تنگے اعتراض نو بکی سیقول سفاہو زردے چ سوال بکئی بی وکفان من الناس دخلقنا ما واللہم سشی وارا والدیلرا ان قبلتی ملتی د قبلی آغنا کانو علی آچو دی پاگے باندی چ دی پا قبلہ بانیو دی سشی وارول دن کے شرطے جوڑے یو جواب قل للہ المشرق والمغرب او آیا اے نبی علیہ السلام دیتا للہ المشرق والمغرب خاص اللہ لہ اختیار دا مشرق و دا مغرب دے کز مغرب تا مخکم آغا طرف دا چا دے دا اللہ او کز مشرق تا مخکم نو آغا طرف دا اللہ دے یہدی من یشاء الی صراط مستقیم دیم جواب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم یہدی من یشاء ہدایت کئی چالے چخوشیلا صراط مستقیم طرف دلارے نے گتا گورا یو جواب یوں کہ چل لر مشرق اور مغرب دے دوم جواب ہدایت چون چل دے چاہتے چلار سمکنو وہ کہا یو مسئلہ ددی آیاتن نے استنباط کی فکر زموں گا فکر نہ منم گیا نوتا ہے چن منی نتا نے تپوس کو مم فکی سے فکر نہ منی کیا نا چدشپی وقت تازل مز مزد زروش او دا سی علاقہ دا ستا تا دا قبلی او کعبی پتمنی چکم پلو مسکوم و ایدلتا سوی اوس شرط حدیث پیو خیر آتا اے شپدا جو سیرا خوشی بیابان دے او دا قبلی او کعبی پتنشتے ردی غواری دا مازخوتن مزکم یا تحجدکم یا نفلکم کم پلو مکی او سوچتے میں چیتا پوستے ہوگی جی کعبہ او قبلہ کم پلو فقہ مسئلہ استنباط کی دی آیات نا توجہ کی خبر تھا یا لکھتا ہو غور غور و لکھو پس دل تراش بلے لکھان دل نو مسئلہ دعوا قل اللہ المشرق والمغرب خاص اللہ لرا مشرق و مغرب دے بس کم پر چیز مخشا پر دے مخشا مجھ دے قبلی کی خواہ ہر طرف تسوک دے اللہ موجود دے دا اللہ علم موجود دے یادی من یشاو الی صراط مستقیم ہدایت کئی چالے چی خواشی طرف دلار نے غیتار عبادت اصل کی د عزت او تعظیم د زائنو نہ دے ورنہ بیت اللہ یا بیت المقدس دیکھی عبادت کی گی یا کیدو بیت المقدس کی عبادت نو د بیت المقدس نا نبی علیہ السلام تو حکم شو چ بیت اللہ تا مخواڑو ندی کی دا نختوا چی اصل تعظیم او عزت دا اللہ دے یعنی حکم دا اللہ منل دی بیت المقدس یا بیت اللہ دا غیب تعظیم کے ذکر اللہ ویلی چی دا دی تعظیم اکاو دا شاعر اللہ دی آتشوا بیت اللہ طرف تمو مسکو یا بیت اللہ کے دن گیر چاپر دا کعبین آدیان مسکی نو دا تعظیم من دا اللہ حکم منل دی کچردا سوا چدا عبادت بیت المقدس توی نوڑو حکم بنوی راغلے حکم بیت المقدس تنو کن حکم دا چاو دا اللہ چی بیت اللہ تا مخوار او دا عبادت اصل دا اللہ دکھا فَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ او آیا خاص اللہ لرا طرف دا مشرق او دا مغرب دے یادی من یشاو الی صراط مستقیم ہدایت کئی طرف دلار نے غیتا چاہتے چی خوشی اگر طرف تے ہدایت کئی اس یو شے چغادت جر زدل دے او اغادت نتگر دی یو خلاف عادت تا یو عادت تا اور شرار شروع کرن دے چا اوڑے پتار کو سی طریقے سے رب اوڑے گنے برو گرہ دل سپیکر کو شرار نہ کی دی بانی گو رکھنے سے دمر اللہ رتابی دا سرا تاوش پہ آگت پر لے دریم بلکہ خبر دا چې خلاف عادت تا چې پیسی چلے عادت چی خلاف عادت تا توجہ کا ولا واغ طرف تتلل دا امتحان گرزی یقینی چی دا امتحان گرزی ذکر دا خلق دا طرف نا اعتراض نہ رہا. اللہ فرمائی وَكَذَلِكَ هُمْ دَغْرَنْ جَعَلْنَاكُمْ غَزُلِيمُنْغَ تَاسُو اُمَّتًا يَوْدُلِ وَسَتًا انصاف کونکے وَسَتًا مفسرین وی خیاراً وسطاً خیاراً درمیانہ یا بہتر. تفصیل کی ابن جوزی ہوئی اے عدلاً و خیاراً عدلاً و خیاراً نسا وسطاً عادلان وخیارن او غورا او بہتر. گورا قرآن کریم اللہ و امت دا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چیاغا قرآن داغی سر مخاطب و نغ صحاب کرام اللہ وکذالک ہم دغرن جعلناکم غرزلی منگ تاسو امتن یوتلے وسطن انصاف کو ان کی عادلان. مخاطبین دا قرآن سوکو اگر وقت جو قرآن نازلی دو مخاطب سوکو صحابوں کا اللہ وسطن عادلان الکفا فی علم روایا خطیب بغدادی ہوئی استدل بی المحدثون علی عدالت صحابہ ودایات محدثینو پا عدالت دا صحابہ اکرام ہو دے چھ صحابہ اکرام وسطاً عادلانو مدودی رو لگی دا اغوی عادلانو خو پا اصول دا روایات کی جرح خو پا دین کی کیجی بل سکی خو نکی کی جتا پی جرح کی ظالم جرح یو چی مخاطب بھی نو پاگ جرح ہو کا نصاب مخاطب نبی استاد راو تو پی جرح کے چی عثمان داسو ماویہ داسو براتی کرو او کچرے جرح مخاطب کی جی کہ مخاطب نہ رہو تو پی جرح کے ندیتا خو غیبت ہو یو غیبت ام منہ دے خبر اپ ہوئی غیبت ام منہ دے. اللہ فرمائی وَكَذَلِكَ هُمْ دَرَنْ جَعَلْنَاكُمْ غَزُلِيمُنْغَ تَاسُ اُمَّتًا يَوْتُلِي وَسَطًا انصاف کون کیا دلان لِتَكُنُوا شُهَدَاءَ النَّاسِ دید پارا چی شیطاسو گواہان پا خلق باندی وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا اوشی پیغمبر پتاسو بانے گواہ پتاسو پیغمبر گواشی دغرن صورت نسال گورا چی دا پیغمبر آغا گوائی آل تم ذکر کروا چی پیغمبر گواشی صورت نسا یو سلو اختب آیات اللہ فرمائی فکیف اذا جینا من کل امت بشہید سرنگ یال بھائی کل چراول منگا پار امت باندھی گواہ و جینا بکالا اولائی شہید اور راول منگا تالر اے پیغمبر پدک پل امت باندھی گواہ لکہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فیوزل نبی علیہ السلام وی عبداللہ تلاوتوں کا حدیث کے عادی دسر نے سورت نساء شروع کا کچھ دیا تن ترو رسید فکیف اذا جینا من کل امت بشہید و جینا بکا علی اولئک شہید نو دالاد نبی جڑا آواز عبداللہ بن مسعود واورے دا شد اللہ دا نبی پستر گو کرا روانی دی اوئی شدا بسرنگ حالی چیز پخل امت گواہی ورکو ما یا پخل امت باندی گواچی جم دا کو بڑے سخت حالی نو دل تو وئی سورت آج کم درشان ہوئی اگوڑا سورت آج شرار دسری پلیما کو بدل دیے سورت آجا ہمارا بھائی سورت آج آیات واتی آئیم دا 78 اتاوی آئیم اللہ فرمائی مزد آیات میں شروع کو ما ہاذا لیکن الرسول وفی ہاذا وفی قرآن کی لیکن الرسول شہیدا علیکم دید پارا جسی پیغمبر گواہ پتا سو وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ او شَهِدَ تاسو گوان پخلکو باندی پخلکو تاسو گواشی سورت مائدہ لگو گولا نبی علیہ السلام ویلیو چیز با گوائی ورکوم لکسرن چیز ما رور عیسیٰ علیہ السلام گوائی ورکروا دا نبی علیہ السلام گواہی 111 نمبر آیات آنند میں سم آواز نہ سڑی تو سخت بے گز کے خبر نہ یونی مت دو بجی لبس دو بس ویزا ہے تو ہماری رانا منوبی و بے رسولی کالوا منا و شاد بننا مسلمون دا آیا تنا تر آخر پور گورا چی سارے سلاۃ و سلام گواہی پر کل امت ور کئی نورز قیامت کے اللہ بو تو ہوئی اللہ بو ہوئی کہ اے عیسیٰ علیہ السلام تا دی خلق تویلو کہ زما عبادت کئی عیسیٰ علیہ السلام بو ہوئی کہ رب ما خدائی تنو ویلی ما خدائی تاغ وینا ویلوا چتا مات کم حکم کرو ما قلت لهم الا ما امرتني بي مانو ویلی دیتا مگر یوسل ولسم مانو ویلی دیتا مگر چتا حکم کرے مات پاغی چی عبادت کئی دا اللہ چی رب زما دے اور رب ستاسو وکنت علیہم شہیدا وم زپدی بانی گوار ما دمت فیم ترسو چم زپدی کی کرچتا واغست مربا نکنتا انتر رکی والیم یتنی گوان پدی بانیو تپاریو سیزمانی شہید گوائی کچری عذاب ورکی دیتا بچے کنن دادی ستا بندگان او کچری بخر کے دیتا نبچے کنن تی غالب و حکمت والا ابوئی رب العالمین آزا یوم ین فاستادکین صدقوم دا رضا چی فائدہ بور سی رشتی رتا رشاد آگوی گورا عیسیٰ علیہ السلام اغب شہادت او گواہی ورکی عیسیٰ علیہ السلام اغب شہادت او گواہی ورکی اورز قیامت نبی علیہ السلام وی زبم شہادت او گواہی ورکم یا کزما رور عیسیٰ علیہ السلام کے بسنگ گواہی ورکی عیسیٰ علیہ السلام داغ گواہی سورت مائدہ کی دا سورت مائدہ کی دی عیسیٰ علیہ السلام آغا گواہی دا حریص سے اللہ کان تو ایدل سے نبک پڑاو ننا راکھ دی سامی خراب کی دی گتو ہوئی اس چر چر کی نو پتہ نہیں کہ ایک ہم کی بم چر چر بھی ہو کنے بھی الغرض نبی علیہ الصلوۃ والسلام گواہی بور کی یو حدیث کی راضی دالا نبی چکل ورز قیامت کی نصاب اکرام و باندبا او قدی امت با جوائی ورکی یو زل نبی علیہ السلام یو رز ناس تو یو جنازت لا جنازت لا نبی علیہ السلام صحابو سرناسو نصحابو فرمائل چدا دیر خسرے ہو دا اللہ نبی فرمائل واجبات بیایو بل جنازت لا راغی ہوئی چدا دیر دا چدے ہو دا چدے ہو دا چدے دیر بد دے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیاو فرمائل واجبات واجبات ہوئی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تپو سکو وائی وائی سوائی کم جانا کم جانا ہاں بس جائے وہ ہاتھ پندے کو نبیا گالا نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیا وجبت ہوئی بیا وجبت ہوئی نصاب ہوئی صاحب کی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئی چه دا اللہ رسول او جنازت لا صحابو داغی سری متعلقوی دا بدو تاسوی وجبت بلت لا صحابو اوی چه دا سری خو نتا وجبت اوی نتا اللہ نبی اوی انتم شهداء لله في الارض انتم شهداء لله في الارض دریزل داوی انتم شهداء لله في الارض تاسو پزمکا گواهان یی چې پچامو گواہی ورکا زخو دیو جنت تجی او دبدو نو دیو جہنم تجی یو ته جہنم واجب او بل ته جنتا خبر پوش نو اللہ فرمائی وکذالک امدغرن جعلناکم گرزولی منگتاسو امتن یو تلے و ستن درمیانا یا عادلان لتکونو شہداء للناس دید پارا چی شہیتاسو گوام پا خلقو ویکون رسول علیکم شہیدام او شی پیغمبر پتا سو گوان او ندے گردو لے منگا کبلا آغا کن تالے آچوی تپاغی اللہ لنا لما مگر دید پارا چخکارکو لنا لما لیا زارہ سرا دید پارا چخکارکو منگا من یتبی رسولا آغا سو کتاب دار دید پیغمبر ممن دا آغا چانا ینقلب والا کبین چی گردی پپنو پلو د دین اسلام نام اللہ وی دا تحویل دا کبلی دا بیت المقدس نا بیت اللہ تا اوری دل دی دا پاروشل چی پتو لگی چی دا امیر سوک تابدار دیو سوکی نا فرمانی کئی کل کل امیر استاد مشر امتحان کئی پشاگردانو پپلو مرگرو چدئی منیو کے نہ منی الکا گاڑے بچو پلانی جائے تب ختم تزو پنچر ویسا تھا پلانی جائے یا تکری دے زبا نو چی تابے دار ہوئی نہ ہوئی بالکل زبا جی زبا خرچہ منو او چکم کہ منافقاتی نغوی منا بار بار بس تپون پا خدمونو کر دے کلا بائی میاش کے اوزل با گنڈی گو او پل پند او چاندہ با جمع کرو دیو اگر آبانی امیر شوز خو مراکا الگرز اللہ فرمائی دازے کا دا امتحان کو دازے کے میں دا امتحانو کا لنعلم دی دا پارا چکار کو آسوک چی تابدار دا پیغمبر دی دا چانا چی گردی پا پندق پلو باندی چی پندو بانی گردی دا غین اخکار کو تابدار دا پیغمبر زکا تولو با مدیدار گریوی مدینہ کی اوبای مستلولم گیروا نورم بی دا بیت المقدس دا بیت اللہ تا اولی دو سرا منافقان اخکار شن نبی اعتراض او دا پتا لگی چکر امتحان تکے نو پتا برت لگی چی دا امیر سوک تابی دار دی دیبا شورا و دل دا پامیر اعتراض کو ما ماخلو عبدالغفور مولی سے پتا گوتا شر ما ورتے اوزا دا تنظیم نبی آولی ویولی اوزم ما پامیر سن اعتراض کے چوزی نا الان کی دے سو خبر دا دین نا دادی سنسا خبر ہو چھ دا پامیر اعتراض کرو نبی علیہ السلام وی من اطال امیرا فقد اطانی ومن اصل امیرا فقد اطانی چاچی دا امیر تابداریو کا دا زما تابداریو کا چاچی دا امیر نا فرمانیو کا دا زما نا فرمانیو کا او بلا حدیث کی راضی اسمی واتی ولو کان عبدن حبشیہ او منی او تابداریو کئی دا چا چې پتا سو امیر مقرر شو یو غلام حبشی، یو غلام دے حبش نہ دے، لیکن سو کئی وی منی خا اسمی واتیو سما اتاتو کئی. بل روایت چرا دی کہ چرد امیر سر دا گرگرے گرگر پی جائے دا گرگرے دادو کی عمرئی ورکی کدوالے تکتوری خوبیارم تابداری کے. بل حدیث کی دا چرا دی من را من امیرا من را من امیرا شیان یک رو فل یسبر، کہ امیر کی یوشے ہوئی نی او تا تا اگر شے بدخکاری نپاغی تبر کا داغی نتیجہ برو دی دیو یہ دائی ستاو کا امیر سے گورا اتحادو نہ کئی سیاست تاو دی دائی ستاو کرا کئی کرا مرضیانی دا سی مرضیانوی دا اللہ نبی ہوئی من را من امیر شیان یکریو فلیات بیر، کامیر کی او سے اوی نی کہ تی بد گری نو پاگی صبر کا داغی با فائدہ رو جی. امیر دا فائدی خبر کئی دا نقصان نکئی. دا شان گن رواد تی حدیث کرا دی دی ملیا تو آیا کرا دا ملا تب کا چیزان تو ہوئی من خرجا من طاعتن وفارق الجماعت فماتا ماتا میتت الجاہلیہ. دیو اید تو ہی پا بیانم کو تنظیم منظیم کنیم دی طرف تم حدا تشتا تنظیم منظیم ورکی چارا وستی دائی برے ویلی ورطوا مولی سیب تیز تو ہید بیانم وہ ازدہ کریم دی او کلے کلے وی زمون تنظیم نو کلے کلے ورکی آگا تنظیم منظیم بری دا سی خبریم کنیم دل تر آگلے ہو کہ مخی جانگیری کے کار خو چکر پلانے موری سے بو نو تنچید دا سی تاو ہونتے کر نو ما سوال جو ابلے گا پرور تا میری ہوئی چمائی تو خوال تجی خواتو ہے چنن نبات پدیل آکر آگے دا خبر جو کی اخلاق دیو اخلاق تا اخلاق دیر خدی کے تاتے تو جماعت کے بجائے نظر کئی پر بیٹے گنو جنو کی بیاد سبت کنے رہے تاکو اخلاق ہو آل تا نوالی راگی اغبل تا نوالی راگی تاکو دیر کا اخلاق جی در توڑیری مرگیری خاپا در چونترائی خاپا در جلسائی خاپا جیر جا پیر در مرگیری خاپا ری تا اخلاق ہو خلی تا نرمی نرمی رہے خدا اصل مرضی یو ذل ماوی جو زم پنج پیر تا شیخ صاحب تا دیوی خیر خودے آو خیر دے نیوی کلی نا نیوی یرا مرگری داسی چلو دائی چلو او دوستا ویلے کی گی نا نمائی تا تا دیوی چی مو آیا دا خبر مکو تا منل تنگا چاہی نورو مرگرم نا منل نبیا چی راکی تا شلو بیا مشوری تال تلارا اوپی جند آدام مرضیانی امیر امیرو تنظیم ورکی ویچارا ہو دے چکم جائے مخشو والتا نسمرگیری لارلوی دل تا تنظیم جوڑوی پلاران نا تا مجوڑا ہوئی دائی ویلو خا دا مرضیان دی خبر دا نبی علیہ السلام وی من خرجا من طاعتن وفارق الجماع سو کی دا امیر دا تابداری نو تو جماعت پری خدا دیوئی دا جماعت مات کنیم تنظیم کنیم نو نبی علیہ السلام وی فماتا میتتا فماتا ماتا میتتا الجائلیہ دے مرش فمرد دا جائلیت من خوایو تو کیو اشاعت کیو کمزوری بلی تو اشاعت کیو او دے ہوئی ما تنظیم منظیم ورکنیشتا ورطویا ازدک ادا حدیث کتا تنیر نراجی راشق بطاق اللہ استاد میں ازدکا ویاکون الرسول علیکم شہیدہ وما جعلن القبلت اللتی او ندا گرزل من قبل آغا کنتا لیا چ شوی تپاغی الا لن علما ہم گردی د پارا چکارکو مے تبی رسول اسو کتاب دار د پیغمبر دی ممن دا جانا ین قلبا لاکبے چی گردی پخپل کندو د دین اسلام نا وین کانت لکبیرتن او یقینن د تابدار بلکہ ان کو مانا جما سرا وین کانت او ندا دا تابداری دا پیغمبر لکبیرتن گرانا دیر آتانا دا پیغمبر تابداری گرانا ندا الا وین کانت او ندا دا تابداری دا پیغمبر ندا دا تابداری دا پیغمبر گرانا مگر پاکستانو چی دیت ورت کروی اللہ دا دا پیغمبر تابداری ندا گرانا پا خلقو چی اللہ ورت دیت کروی ہاں پچا گرانا را چی سوک ظلو کی منافقت لری یا وین کانت پخپل مانی نو مانا سا او یقین وین پا مانا ہوئی دا انا سرا او یقیناً د تابداری د پیغمبر ډیر ګرانا ان په معنا د ان نو معنا او یقیناً دا تابداری د پیغمبر ډیر ګرانا ځکه چې جهاد تږي ویني توي ګډا ډیر ګرانا جیلو ندی مصیبتو ندی تکلیفو ندی چې په صحیح طریقې د پیغمبر تابدار شه ډیر ګرانا دا الا علی الذین مگر ندگرانا پاکستانو حد اللہ چا اللہ ورد ادیت کرئی پاگئی ندگرانا وقوش پمانا وما کان اللہ ندی اللہ لیوزی ایمانکم چی برباد کی عملون استاسو دلتا دفت شبی کئی چی موخو شپارت نیاشتی بیت المقدس طرف تا مزکار راغا مز مخینے اگر مکینے موز یہ اگر شپارت میں آشتی لارو خراب شو دا اعتراض دا شو بارات نو داغی جواب چو ما کان اللہ ندی اللہ لیوزیا ایمانکم چی برباد کی آمان ستاسو دن تا دا ایمان اطلاق پا مسکی گی ار دا ایمان گر آگنی مانے از دکوئی نو مانے تا سوچ کوئی زیاد تر دل تا مراد تیرا غشقارت میں آشتی مز دے چرا اگر ان بنے مز ملار و خراب شو اللہو فرمائل وما کان اللہو ندے اللہ لیوزی ایمانکم چی برباد کی ایمانکم مزنت تاسو یکینن اللہ بن ناسی فقل کو لرہو پر رحیم واوا میرا باندے قد نرا تکلبا لجد آیات مشکل دے دی زائی کی مفسرینو تا مشکل کر دیدل دے چادیس کرادی نبی علیہ السلام با مانزو کی بر بر قتل چکر با می اللہ پا خوانی کبلی تا رہی نو آیات آگے تی قد نرا تکلو با منگوائیو دا خبر چک نرا زمون استادان ہوئی دا خبر چکن را حدیث حدیث چکم راجی نخفل زائبان خدل توی سر زوا شادیث کی راوی کی نبی علیہ السلام خوخولا او بر بر بے قتل شکل با نرب ما فاوکم کئی نو دا حدیث مقصد خدا رہے چی مخی نو نبی علیہ السلام دا خوخولا او دل توی سر زوا مونگ اعتراض کیوں پہ کہنا چاہے سوکھ دام مانا کہ شدید کے راضی مکہ نبی علیہ السلام کو کھولا نمنگ وایو کردا دا مزاری دا چلاوی ترزا آئندہ بے خواہ کی سبے کی نو سادیس دا آیات سرط ازاد راگے نبی علیہ السلام مخی نہ خوخولا حدیث کی راجی او دل سے ترزا آئندہ بے خواہ کی نسم سچ مقصد دارے شد نبی علیہ الصلوۃ والسلام بار بار آسمان کا قتل خواہ قتل دا اللہ نبی پریشانی سر سرو چورا یہود مسلمانان شل مدینہ کی پارس میں آشتی دی طرف تمزو کا بار بار بے بر قتل پریشانوں خبر پوئی چدی حکم سر کا اللہ حکم کی چتاغ طرف تمکواڑا اعتراض نہ براجی او دا یہود باید دا اسلام نہ واؤنڈی دا تم کی مسلمان آن دی بر بین قتل خو پریشانی و دا اللہ دے نبی پا چہرہ مبارک کی اللہ و تو یہ زما نبی پریشان کی گا ماں آن کبلی طرف تا دیارو بعد پریشانی زمینم سر زواہا چیندہ باغا کبلہ سکی سبے کی خواہ بے ہر اعتراض ب وقتاً کی گی خواہندہ ب پسند بھی آئندہ ب خوف بھی نمانا اگر حدیث درم بنی وقت لگی چول سر کی نبی علیہ السلام کو کھولا او دایات در سنی حالت سر لگی کہ آئندہ بے خواہ کے نبی کہ اعتراض نہ کہیں پریشان کے گا ماں خبر کوئی نہیں کوئی نہیں اللہ فرمائی وین قد نرا تاکہ تربی نمگا تقلب مانا دے استراب اور پریشان دان چ تقلب مانا داڑو لو دا مانا دل تو صحیح نو ادورا سورت نور تکلف مانا دے استراب اور پریشانی نو مسئلہ حل کیجیے تکلف مانا دا اوڑی دور اوڑی دو نا نبی علیہ السلام کو کھولا اور بار بار بے مکھڑو لو سورت نور نگرا والو سین کی سیات گورا اللہ فرمائی رجال لا تلیم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ اتلسم سپارا وإقام الصلاة وإيتاء الزکاة یخافون یوما یریگی دور جنا تتقلب فی القلوب والابصار چی پریشان بھئی پائے کی جڑنا استرگی خوشل دان کی بار بار کتلو خوشحالو مخنا چما تب اللہ حکم کئی خوشحال نو تکلب ماند پریشانی پریشان ہو چرب رات حکم کی داغب اعتراض نے شروع کی لگا تکلف ماند پریشانی قرآن اگڑا سورت احزاب روم لقمان سجدہ احزاب چیا سا تیات اگڑا اسپش پیتم جو اشتم سپارا اللہ فرمائی يوم تقلب وجوههم في النار فورد قیامت علولی بشی مخنا ددی علولی رالولی بشی مخنا ددی فی الناری پور کی لکا مخچی ریتی گی لکا چنچنا یا سخو خچی ریتی گی علا ارارو دغا شان اللہ وی اللہ رب العزت وی چپورد قیامت اڑول راڑول بشی مخنا ددی پور کی وائی بدی یا لیتنا ہر افسوس دے منگ لڑا چابیداری کرے منگ دا اللہ تابیداری کرے منگ دا پیغمبر اس دا اڑول راڑول با دس سرئی سرد پریشانی کو جاننم کے کرنا کنا پریشانی بنی پریشانی بنی ندد وجنا اللہ رب العزت نبی علیہ السلام اگر پریشانی ذکر کولا اللہ فرمائل تقلب وجی کا چاچکرا ونگا تقلبا اور ادل راؤ ادل پریشانی کی وجہ کا دمکتا فسما طرف دا آسمان تھا فلن ولین کا بس گردو منگا تال رے پیغمبر قبل تن ہر قبلی تا ترزا شیخ و خبر کی تاغی لڑا آئندہ بے خواہ کی سزا پمانا رمداری اور تقلب پمانا سے سرا پمانا د پریشانی سرا دانو جن یہود اور سن اعتراض نہ کولو نبی علیہ السلام پریشانو دا آئندہ نبی علیہ السلام تا پریشانی جوڑے دا فولی وجہ کا بس کر رہا مخبل شطر المجد الحرام پترب دا مجد الحرام وہ سما کن تم کم دائ چوئی تاسو فولو جو کم بس کر دو مخن اخبل شطر پترب دا مجد الحرام گردل کا شترے ویلے دے شتر ہوں دا سے کلک رو لے گی دل مجھے گڑ وٹ آئے کے نخرے رکھے جماعتوں کے نخرے رکھے قبلوں کے نخرے رکھے اوئی چمنگ پادی تو عمل کرو مونگ سیو مونگ پادی تو عمل کرو قبلے گڑوڑا او مجھے گڑوڑو ہر سی گڑوڑ کر آلان کی شطر ویری اس پدی باندھی جی لاکو کشتے نہ چمنگ با سکوں شطر طرف تو ہوئی شیخ القرآن پری والی دل کھلے بات کرے اللہ فرمائی وہ سما کم تم اوکم دائ چوئی تاسو بولو جو حکم بسوار وئی مکن اکبل شترو پتر مجید آرام طرف ویلے یو حدیث کرا دی دابورے ضلع اترانو نے روایت تھی ابورے ضلع اترانو ہوئی ماں بین المشرقی والمغربی قبلۃ فمزد مغرب و مشرقی قبلۃ ترمذی اور ابن ماجہ دا روایت ذکر کئی او یہاں دادی سناتن سیون دادی ساتن اور سی آدی سے نوز بازی کی جماعتوں نے جوڑی پتا تھا غیر مقلد اگر جماعتوں نے دا سے سب دا سے کہیں نہ کسرنگ سے بیت اللہ نہ گیر چاہتے نہ خلق مسکے بلا رہی الگ شطر ویلے شطر خراب سوئی او کتو تی طرف دی شطر ناغا طرف دا قابی اگر دیوال مراد واخلی نوغا شپارت یا اطلت لیشتر شپارت لیشتر دی نو بیا شپارت کتان صرف اگی تا مخامق راضی دا اگر مسکی گی او دا نور چی پسف کی شپارت سنے علاوہ گی دا اگر گتا پریز مزم لکی گی خبر پوئی گی پوئی شوئی کہ پوئی نشوئی حدیث سے کہ قبلہ و کعبہ کم ترمذی کی روایت ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ما بین المشرق والمغرب قبلہ سن مشرق او مغرب بین المغرب والمشرق قبلہ سن قبلہ بس جہانگیری اکثر جماعتوں نے غلط جوڑ دی ما صرف بے حدیث ہم دلیل دے دے بیت المقدس طرف تا مخیلہ دے کم بیت المقدس دی طرف دے حدیث سے شما بین المشرق والمغرب قبلہ تم ترمذی کی روایت ہے مماجم ذکر کرے دے او دا روایت محدثین وئی بلکہ ترمذی ذکر کئی خوم ورتا ھذا حدیث حسن صحیح ہے ہا سری چپا تنشتے یا علم اور تنشتے اب جماعت داس جڑ کر چراغی قبلہ غلط عوام مجور کی چیز کچھ پت اور اختیار کی کھا پدیلار کی وہ جماعت مائک کعبہ صحیح کرا تو اس بنیادوں نے کی پوری ماں دارا بنا اسلم کی عمری تسلم یہ والا میرا را اور مکھ کے شاگرد امراور ماں سرا باقاعدہ دیا علیش تھا او علی علاوہ ماں بین المشرق والمغرب قبلہ تن دے عزیز سے ماں سر دلیل دے دیکھ بھائی استاد یوزائی کے بھی پیوجمات کی قبلہ صحیح کہ یو شری فسادی را پاسی را کو فساد ہوا چھوڑو پھر وہ لیتا پرانے مولانا نے بلانے مفتی نے رہ نہ پوئی گی وہ نہ پادیش پوئی گی نہ پکوان پوئی گی اچھی جان تو مفتی و قاضی ہوئی اگر تر کے علم سرے اوتدا چاند تپوز کا جکاتے علم بھی خبر پوئی گی اللہ فرمائی فولو جو حکم شترو بس والا وہی مکن اکبل پتربدا مجد آرام کسان اوت الکتابا چور کرشوت کتاب لیا لمونا کا مکا گئی پوئی گی انولا کم ربیم چدا آدمی بے طرفا درب دینا کم چر تو رات انجیل ملیاں دی اگئی پری بانی پوئے دی چدا بیت المقدس نا بیت اللہ تمکڑو لاجی تو رات انجیل کی دا خبر ہوا چھ داخل نئی زمانے پیغمبر برازی اغبا بیا بیت المقدس نا بیت اللہ تمخڑی تو دا تورات او انجیل ملیان اللہ ہوئی اغی پدی بانی پوئی کی لیا لمنا خامقا پوئی جاگوئی انو الحق من ربیم چیچنان دا حق دی دا طرفا دا رب دا بینا وم اللہ وون دا اللہ بغافل بخبرا اما یا ملون داسنا چمل کئی دی اس مسجد آرام کا مسجد آرام بولی ہوئی ذکا المحرم فی القتال حرام دے پدی کی قتال یا حرام دے پدی کی مشرک داخلی دلا دا حرم حدود دا سندر لری پوری دی لکا دل تا حرم دے نمان کئی اکوڑی نا خواہ نوخار او دین آخوا آتک دا سی باقاعدہ پروزو نے لکلی را سی بوڑو نے لگولی او پاگی لکلی چپدی لار دا حرم حدود دے مشرک نشی داخلی دے ناغی لار سرے بل لار جوڑا کرے را نو پاغی باندی وی پدی بانی کافر و مشرک لیشی دا سزائی دے خارم باقی دا غد روڑ دا پاس لکسنگا چی دا دلتا روڑ دا پاس آغد بور لگی دلی پی خورتی یو لار خولیو دا غد بل لار دا سی نو پاغی بور بانی باقی دلی کری چی دا دا مشرکین و کافرانو دا غیر مسلم و لپارا ممنوع دا دا دا حرم حدود دی پدی روڑ بن رازی نو دا مارکی نوالی آل دے و تا بل روڑ مقرر کری آغا بل روڑ ریلک و مشرک یا کافر ورکنات تے یا عیسائی بل بل تلے دے آغا ورکنات تے آغا پا بل روڑ دی پدی روڑ دی شراسے دا سی دا منزائے محرم القتال حرام دے پدی کی جنگ یا حرام دی پدی کی داخلی دل دا مشرکوں کی دوئے اتنا شکر اللہ فرمائی وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ او ند اللہ بِخَبَرَا دَعْنَا چے عمل کئی بھی وَلَئِنَّا آتِتَ الَّذِينَا کچھر راو ایتا کتانو تا ہوتو الكتابا چور کرشو دورتا کتاب بکل آیاتن ہر قسم دلیل ما تبیو قبلتا کا نتابدار کی گی استاد قبلی کچھر ہر قسم دلیل ورطراری او کتاب والدی وہ کتاب والا سوک دی زدیان دی کتاب چا خسی ملا خسی چاہمی خسی اللہ وی الکتاب اوت الکتاب چی ملا دے ندا زدی دے زدی کتاب ورکرشے دے اے زمان نبی تو اتار قسمت دلیل پیش کی ما تبیو قبلہ تکا نتابدار کی گی ستا دا قبلی ستا دا قبلی تابداری دا کئی دے بار اسی قبلہ میں صحیح کرے وستا ہو جمعہ دے بے ورانا کرتا ہاں ہاں کاغی اسی دادای ضرور ہے کاغی دی ما ورد صحیح کا پا عالم میں ورد صحیح کا اور دادیس پا نسبت میں صحیح کا ہو چے جو سرے کا زن کا گمس کے وہ کوئی لکڑی یہودیانو ولینا تیت اللذینا کچری راوڑی تا کتانو تاو تل کتابا چور کرشو دورت کتاب بکل آیاتن ہر قسم دلیل ما تبیو قبلہ تا کا نتابدار کی گی دا قبلی استا وما انت بتابن قبلہ تا مونی تا تابدار دا قبلی دا دوی وما بازم بتابن قبلہ تا باز او ندی بازی دا دینا تابدار دا کبلی دا بازو اے دیستا دا کبلی تابداری نکے او تد دییا زکے تد دی نکے جتا تا خدا اللہ حکم دے تدا اللہ حکم منی بس بیت المقدس طرف تا مزنکے بیت اللہ تا زکے مزنکے چدا اللہ حکم منی خوپا قلو کم دی یہودو نسارا واللہو دی کتاب والو اختلاف کے وما بازم بتابین قبلہ تا باز او ندی بازی دا دینا تابدار دا قبلی دا بازو اے ندی دی یہودو قبلہ وا بیت المقدس دی یہودو قبلہ کمی ہوا بیت المقدس او دا نصارو قبلہ کمی ہوا مشرقی قبلہ وا مشرقی قبلہ وا یہود و نصارا خپلو کم تابعین دکھا وما بازو مونی دی بازی دا دینا بتابعین قبلہ تباز تابدار دا قبلی دا بازو ولین آتیت ولین تباتا او کتابداریو کتا ہے پیغمبر او واہم دا خواہشاتو دا دی من بعد ما جا کا پرداغنا چراغتا تا من العلمی پوہا پوہ در تناغا کہ دا یہود او دا نصارا پا باطل روان دی پس روان دی لیکن یہود او نصارا اگر پا باطل روان دی سنتر ایشیا بانے قبض کولو دا پارا دامن پا نمرا در نشیر فوج را در نکرے اول دامن نمو بیاد او سامن نمشو بیاد طالبان نمشو صرف گمر لرن چراغا پدی نیت راغلی واسطن تر ایشیا تدنے تو فوج چی اسلامی ملکو نا خراب کی او مسلمان تا تپا تولگی دا چنو اسامہ ان طالبو نامن ممن گفتو چامن گفتو پا افغانستان کیوں گو رد معصومان و خجوی نیتوی کی وزیرستان کی پڑھو نملوی دا چاوی نیتوی کی حمل غواری نہ حمل غواری اس دامن پنم پمل قبضے کی نہ انسانی حقوق منی دا انسانان وینے دا غوخی دا دیوالوں دا اولو سر انختی خبر پوئی گی او نو سامن وہ نیچے او نی نیولے دے او نو طالبان بس نم دا طالب دا اسامہ او دامن پنم پدی درو خبرو پسنتر ایشیا کی پا مسلمان او دا مسلمان خرابولو دا پار راغلے او تی بیام مرگر تیا کے اللہو ایک مرگر تیا دیو کا دا دا قرآن خبری دی ولین اتبا تاواؤم کتاب داریو کا تا دا قائشاتو دا دی من بعد ما جا کا پزداغنا چراغتا تا من العلمی پوہا تا پوشو بین تابیشی نین نکا یکینا انتبے ازن پدغ وکیل من الظالمین خام خاد ظالمانونا تبا ظالم شی اللہ نبی توی خوری ماو تا تا لری تا تواما انگوری تیورا دا خطاب اللہ چاہ چاہ کئی پیغمبر سرا خپویا کئی سوک امتی دا پیغمبر چگوری لوی ظالم بھئی لوی ظالم بھئی کدی یہودو نصارو تابدار شی اللذینا حق کسان دی یہودیان حق پرست نیکان آتینا امال کتابا چور کرمونگا گوی لرا علم دا کتاب یاری پونہو کی داہو زمیر قرآن تو یا پیغمبر تو یا قبلے تو اللہ فرمائی الذین کسان آتینا امال کتابا چور کرے منگا ویلر کتاب یعنی علم دا کتاب دا تورات او دا انجیل یعرفونو پیجنی حقانیت دا پیغمبر یا حقانیت دا قرآن یا حقانیت دا تاویل دا قبلی کما یعرفونا ابناو لکسرن چی پیجنی دیخپل جامل لرار اللہوی اے زمانبی تا دا چی پی جنیو تا کانیت لکا قبل بچی چی پی جنی حدیث کی راضی عبداللہ بن السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ چکر دایات واورید چی اللہوی زتورات مولیان اللذین آکسان آتینا امال کتابا چی ورکر مونگوی لر کتاب یاری بناو کما یاری بناب ناوم پی جنی دوی پیغمبر لیا لکہ سرنگ چی پی جنی اخفل اولاد نو دا دا تورات لیا علمو دے پاسی دا او خلقو توی چی او خلقو زمان پا اخفل اولاد کی زدہ تورات بولایم خو پا اخفل اولاد کی می شک رات لیشی شاید مانور کسی کمی او کتائی او کسور شوئی خو زمان دا محمد علیہ السلام پا نبوت کی شک نشتا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاسی دو رولمانی ذکر کئی او پتر اخکل کو ویافعین و شعبات تا زبون زنلاو نورم کلکرل دا نبی پا محبت باندی زمان نبی آنو دا تورات ملیانم من لیو و ظالمت زمان دا نبی کارٹون جوڑے زمان نبی پا سے بات رہ دوئے و زمان نبی نمانی دا خواغ نبیو حدیث کی راضی چکل آغا بادشاہ را روان چا پتول دنیا فاتح راتو ایران او دا ملکونا افغانستان دا فتح کرن کلا چا مکی ترہو رسیدو نو دل تے فتح نموندا مولیانو تے او اخپل چا دارا تاو آئی چا زا پتول دنیا فاتح راغم جب پر دولا دنیا فاتح راغم او دلت دین ختم ان ختمہ دا سو جل تاسو خپل کتاب وګورئ. هغه توئی د تورات د انجیل مولیان چې دلته د آخري زماني پیغمبر برازي دا ملک وطن دا به دامن یو سبب ګرځي او په دې ملک وطن څوک فاتح نشي راتلی. ها هغه بادشاه هغه ځای کې کیناستو جړلې چې دا پیغمبر به کله راځي چې زه د دې پیغمبر خدمت وکم او زه د خادم شم او زه په ایمان راړم. ډېر مدال ته ناستو په مکه کې په دې انتظار چې کله به راځي خو چې کله وفات کېدو نو وصیت یې وکړو جو خلکو چې دنیا نه تلون کې ما وفات کېږم خو که زما د وفات نه بعد اگر محمد راغے نو وتوا چې فلانی بادشاہ د فلانی ملک او د علاقې هغه پتا سلام وی او استاد خدمت تمنا یې کړی وا. زما نبی خو هغه نبی وو چې بادشاہان وی چې مونږه خدمت وکړو یهودیان وی چې مونږه منو عیسایان وی چې مونږه منو او د پیغمبر امتی تاسو زما پیغمبر منو تا پشپک فوٹو وجود کی پیغمبر طریقے اشتا ستا پکور کے اشتا ستا پتجارت کے اشتا ستا پغم کے اشتا ستا پخادر کے اشتا یہود منی عیسائیان منی مشرکان تسلیم کو او تین نمبر او تداغ سنت او داغ سنت و جنازی نکور نہ بھی ہوا تھی دارش پک فوٹو وجود نہ ہوا تھی دا پیغمبر اگر سنا تو بعد بد لگی اور دا پیغمبر سنا تو پوری نے مسخرے شروع کی دل تو لوگ کی گرا پری دے اور لوڑا چلا کی دا دا پیغمبر امتی تو جانتا ہے شرم کا یہود منی عیسائیان منی مشرکان منی اور تین منی دا خدا سے پیغمبر ہوں چلاوئی الحق کو میرا دیکھ الذين آتيناهم الكتاب هر کسان چې ورکړي موږ غوي لري کتاب یعنی د تورات او انجیل مولیان دي. ما چوک کې چې په نامو رسالت کړه جلوس واغه ایو مرګري شاګرد ری کاټ کړو نو خلق به وی دا دې چې دومره سرچی کوي دې نشي نه چلې وقت حق خبر کوا اللہ بل انداد کئی کہ نہ مرا حسک دا اللہ انداد دا نپاسی دو ستا حق خبر نکے دا اللہ انداد در سر نشتا ہر طرف نہ پتا پابندی ہو چھلی دی سوا خبر اگر چرکار چھلے بیائے او گو رہی وائے ہو رہی وائے چھو ازان تا موبائلو چھنو پتا بیاتا ستو لگی ہوں خوار وقتی حق خبر وایو کو بھی انشاءاللہ تر مرگ مرگا او دام ایمان دے دام ارادہ کرے وا مر خوبا کے مرازی کچھ مرگ پدا سے آل کے راشی کہ ایمان مو بگڑاؤ نشی الذین آتیناہم الکتاب ہر کسان چور کرے منگا گوئی لڑا کتاب تو آتا انجیل یاری پنو کما یاری پنا ابناہم فی جنید دیا کانیت دا پیغمبر لکسرن کی پی جنی زامنا وین فریقم منون او یکنن یو دلاد بینا لیتمون الاکا خامقا پتی اکلارا حد بیان پتی زبیان ورکشتی اللہ وی پدی او دو نصاراو کی وهم یعلمون او دی پوئی جی الاکو من ربک الاکو کی دالب لاب آدی الحکم ربک حق ثابت دے کہ قرآن دے اتباع دا پیغمبر دا اتباع دا تعویلی قبلی دا الحکم اگر جماعت منگولی دو برګرو چې کوم جماعت کې نبی علیہ الصلات والسلام مسکرو بیا حکم راغی چې مخ واړا مسجد قبلتین کی ورته وی اگر زړه قبله معمولی دا د محراب د پاسه داغي نخ جوړ کړی دا ور د پاسه چې دا د نبی ما بیا داغي فتوا د مخکل په موبایل کې چې دا د نبی علیہ الصلات والسلام اگر زړه قبله بیت المقدس چې کوم اول ورته مسکولو او بیا هغه جماعت ولیدو چې کوم د نبی علیہ السلام هغه الله حکم را لېږلو او بیا چې سړی هلته لاړ شي نو پورا هغه نقشه چې نبی علیہ السلام د مازیګر مزو یا د ماسپخین څنګه دا چې تاو شو ورکی هغه سړی خو زړه سړی باغ باغ شي الله دې هر کال مونږ بوزي اسباب او سباب نوي خوبو مودي دي مرګري دا وکړه پلای کی نو که سبب نو کور کې څه سونا پرتا و دکو اغه به کار ته کمای زما او چې پاتې شي دا مې ارمان وی په ځو باندې کلا انسان اراده او کی ته اراده او که ته ګور چې الله امداد کوي کنه ما دې مرګر ته وی ما دومره کوي چې سړی پی بس ژوند تیریږي الله امداد کوي د چا په ځل کې واچي اب مرگری راتا ہوں یہ بس صرف ٹکٹ او ویزی دا کا نور خرچے نہ تب بیغاما خرچہ اغال تو کا ٹھونا اللہ دے ورطا جیان خط سکی اللہ دے بچو اولاد کی برکتو نوازی ضرور سری دعا کی دا شاگردان ہوتا خوالہ انداز سی حلاکو من ربکا حد ثابت دے ساد رب دے طرفنا او چو بیا علم در سنیو دے علم پر اڑا کی دا زیونے گوری واہ واہ بیا غو سم مزه کوي کنه فلا تکونن من الممترین بس مکی گئی تاسو د شک کوونکو نه شک مکوئی پیغمبر ولی شک کولو څه نه نه جواب د قسم د کنایې نه دی دانګیری چې شک کولو د قسم د کنایې نه لوری تا توام انګوری ته چکا اللہ وہی پیغمبر تھا لیکن اور یہ ماں کا تھا ولکل وجات لکل وجات یعنی لکل لکل قوم وجات دپارا داریو قوم یو طرف دے یا لکل آدم لکل آدم یا لکل قوم لکل کن تنوین ایوز دا مضافنی لے رہے دا مضافنی لے نا اے لکل آدم یا لکل قوم اللہ و اداریو قوم یا داریو تند پارا وجاتن یو طرف دے ومولیا چاگر جی پر طرف داغی داغی طرف تاوری فاستبقوا الخیرات فاستبقوا الخیرات زادنا اڑان کئی پکارنو دنیکو کی فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ خیرات دا جمع دا خیرتن وا او مانے وا وَهِيَ فَازِلَةٍ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَنَازَوْنَا مِنْ خَالِفَ کا آغا چیز تا خیر وئی چی دا ہر چیز نا آغا بہتر وی ولا تا نا دونا او پائے کی جگڑنی مخالفت نی تفسیر المانی ہوئی اللہ ہوئی قرآن بھی کئی جاننے کو تھا ولکل وجاتن دپارا دار یو دلی او طرف دے ہوا مولیا چا گردی پر طرف داغی پس سبق الخیرات پس سبق الخیرات یو جائے تا چلے ہوں ماں تقریر میں کو تقریر میں اڑان دیو مرگرے رات ہوئی استادی دل تابل جو ملا آ گئے ہو خیرات نے استاد تو نمائی تیوی وی آیا تی ویلے منگ پہ پوئی کر لگا وی آگوی گورا قرآن چلا ہوئی پستا بھی کل خیرات منڈی وائی خیرات نتاو دا پنچریار خیرات نمائی پستا بھی کل خیرات منڈی وائی خیرات نتاو او دا پنچیران خیراتونه نمانی نمونگ چی خیرات تلار شو یو لو یو پوٹی را تا پا شروع که واچی اغم پلی پنچیرانو بد لگی دایت پا لوڈ سکر ویلی دیگو خجم پدائی پروس خان دی نمونگ تو دیر که مولا دی درسی شروع کرده اوز دی روجو تا دی روجی چی شروع ندیکی کنو ختم دیکی پدوی مدره ما روجه یا روجو که مخی مخی ختمو کی ذکر چی مخی مخی ختمو کی سر آزوان تا جمع شی روجو لو کنی نرسی پر روجو که خورا خوراک سیزینا بلی ورطا مرا روجه ما پی ده ختمو که خلق را ہون کن دل دا جمع پی نشتم بار ختم کن ذرا جی خلق را شی دشتی مالی والا اللہ دی ورطا آجی روڑ کی دا مرگری محنتو کی تارک اقبال لا رشید باو نور مرگری اگر مرگر لو ہوئی چی بائی دل تا بدش پیق پل پروگرام کن رو جماعت دل تیرو جائے حکومت گری تو خبر کوئی نو آگا مولا کور کی راتا خورا کئی وی وی نن وہ دیر خان دلی مائے والی وی لالا دیر مو خان دلی وی پلوٹ سپیکر وی چکو رئی مون چرتا خیرات تلار شیو پوٹے وی یو علو وی او نور ور کی شوروا وی یہ دی پنکریان را بادی دالی دی سودا وی پاستا بی کل خیرات اللہ قرآن کی وئی خیرات تمنڈی ہوئی نما اغزائی کی وئی چیز دی آیات مانا داوا اللہ وئی پستا بھی کو سبقتو کئی زانو نوران دی کئی الخیرات پکارنو دنیکو کی دنیکو پکارنو چی زانو ران دی مولی چی چستا مقتدی خیرات کئی دیکھ پکئی نتدو پاکھکا تم خیرات دا مانا دانو چ خیرات سمن دیوائی زبر خیرات سمن دیوائی آگا مولاو پا ممبر ہوئی ایماندارو ننرئی ورز شابان پی لسم دا مثال وے درکم چاچ خ خیرات کو او خب وقی او دغی پاک کر ندر سواب حاصل کر لکتا چرتا جی صحیح روایت کی پی لسم دا رامضان بانی رو پی لسم دا شابان بانی وی للۃ القدر دے روجی ہونی سے ادا ہو کے آؤ کہ ماد جمعے پہ مجھ کے پدی رت کرے او پڑوس کال میں پہ تفصیل ہم کرو کتا ہو تیاری خلق دے دان نہ روایت دی تجور کری نو ملا تکری رک شردہ کنند سواب رد دا سواب رد دا نو خجی کور کیا ہو ری دلی دی چه خجی واوری دل نکور که او چرگ گردی ده خسر با مزیدار چرگ و اگه علالا که پخه که مولا چراغه ده جمعی یاد ما خوتن تکریر کولو کنه چراغه کورتا اس خجی لیوی روتهی ده چراغه ده روتهی نو ده ده پتنان و ده غوخی ده چرگ پتاری که چولی دی مولا سب خوشحاله چی تو کوره تکریر می اثر کرده نن را تر آگلی دا پتدان و چرگان دا غوخو نو خزی تاوی دا چر تاو خزی وی چر تاو تا تکریرو که چنن دیر خیرات سواب دے دو نن دیر خیرات سواب دے او چاچ غوخی و چرگان پاہی کرن نو خدای باجر ورکی نو وی ما وی چا سوابو گا تاو کور که غچر که کردی دا اگر میں لالا کا او ماوی جی نہ ثواب دو گا تبا داور تو وہ تے جاہل لور دا خما بل تے ویلو چھ خیرات کہ ما کو تا تے ویلی بنیر نے او شاگرد بلکہ او شاگرد ٹیلیفون کئی دا میسج کئی چکی زمون استاد یا السلام علیکم زمون دا جماعت ملا دے اگوی چا دا جمعی پشپا حلوہ پکایا اور جماعت کو لایا امام کایا تو وہ جنت کا وارث ہے زمون ملا خدا تقریر کرو چی پیلسم دا شابان بڑی چا حلوہ پکایا جماعت تے رایا ملاو خوڑا دا دا جنت وارث شو دا ملیانو زان دا مسئلی گیڑی لجوڑی چی پس تا بکل خیرات دا مانو چی دا نیکو کارونو کی اڑان دشا چی مقتدی دی خیرات کئی نتمو کا اگر چی یو دیکھ پکی تا دو پاگے کا پس تا بکل خیرات دا مانا چی جماعت جوڑی دی نو صرف پا مقتدیانو تاٹکے مجھلو چنن دا چا دا روٹائی نمبر دے سرکان تبراری پلم را مقتدیان کی دراری نخپلوں دے پورنا ہوتا چاہو روٹے رو باسا مقتدی کی دے تاجکے چلے تو پل انشاءل ہوا فستا بھی کل خیرات دا مانا ہوا نیکو کی مندشے دے جو کم دے دیکھ پخیجی ہوئی فستا بھی کل خیرات ایسی خیراتی مولا ہوا ایزان نمہ جوڑا حوصل دلو کی نمری خواہ فست بکل خیرات بس منڈی وائی جانونا اڑان کئی پکاروں دنی کو کی دل سے ملا دے دیر مالدار جو دل شاگرد پیسی لاس کی نہیں ہو رہی نما اور تیل کا چرتا جد دکان کے ناست ماں تو ہوئی دا نیارا کی کہ مشہور استاد کا ورکا نمائی خواہ دا سری ویدا زکاة تے مائی ورنہ تا پوچھو کہ جو ساجی پتا زکاة کی گی قدر چالا کس بینکار کی اگر شاگرد ما تیرے قرآن پر ترجمہ ویل اگر چی ورکے استاد تا ہوئی ساجی پتا زکاة کی گی تو وہ دیر مالدار میں واو کی گی رانا رانا رانا پس دبل زکاة تے لاس ویلے اکل مالنا زکاة نور کے ظالمہ اللہ ہوئی تم ورکا ڈبل زکات کا صرف سمنی سا فست بکل خیرات زانونا اڑان دی کئی پکارونو دنی کو کی ما نتون مجیان پا دی خفای کی دے والی زمون پردہ کی نوالی خیرات کی با مقتدی کئی تبہ نکے صرف دا مقتدی نم بس مقتدی پا مقابل سے خیرات نو کا ٹک دا خیرات رکا دے تیم کا وکن کنا دا سواب بس صرف مقتدیان گتی ہو تبہ نگتی فست بکل خیرات جانونا اڑانی کئی پکارونو دنی کو کی اینا ما تکونو کمزائی جوئی تاسو یا کی بکم اللہ را بولی تاسو اللہ جمعان طول ان اللہ یکینن اللہ اللہ با دراولی سچکے ان اللہ یکینن اللہ علا کل شین قدیر پارو سیبان قدرت والا دے ومن خیس و خرجتا حکم جانا چی وطلویتا سکی دن سوک دی آواز تو اللہ فرمائی ومن خیس و خرجتا کم جائنا چوتر فولی وجہ کا بسو کر دو مخفل شطر مجد الارام پترد مجد الارام وینو یقینن دا گرزی دل مجد الارام نا مجد بیت المقدس نا بیت اللہ تا للحق من ربی خامخا عجی استاد رب دے طرف نا حق دی استاد رب دے طرف نا وماللہو بغافلن اون دے اللہ بخبرہ اما تعملون دانا چی عمل کوئی تاسو ومن خیط و خرجتا کم جانا چی وطلوی تا شاگا مقرد تی وطلشوی ویستلشوی فولی وجہ کا بسو گردو مخفل شطر مجد الارام پر طرف مجد الارام نتم مجد الارام طرف دا مخوارا وحی سما کنتم او کم جائی چی وی تاسو فولو جو اکم بسواروی مخون اخفل شطر او پر طرف مجد الارام شت رہو پتر دم جدار لے اللہ یکون لناسی اللہ ہوئی صرف زمان نبی نا بلکہ اور دے نبی امتیانو تاسو جو یہی نو مخونه واړوئ داغ مسجد حرام په طرف مسجد حرام په طرف مخونه واړوئ ذکا واړوئ لئلا یکون للناس علیکم حجہ یعنی پالنا ذالک چر چلے ادھر گئے چل کمز ہے اللہ فرمائی لے اللہ یکون للناس دید پارا چنیشی خلق لرا علیکم پتا سبان دی حجتن دلیل و بانا یعنی پالنا ذالک لے اللہ یکون للناس اللہ وی اکم دا کار دید پارا چتا سدقل نبی تابدار جوڑ شے دقل پیغمبر خبرو ما نہیں پالنا ذالک اکم دا کار مونگا ددیف لے اللہ یکونا متعلق معذوب دے اور معذوب دا شفال نا ذالک لے اللہ یکونا حکم دا کار دی دا پارا چنشی خلق لراب علیکم پتا سبان دی حجتن صدری رو بانا اللہ الذین ظلموا مگر آکتان کی ظالمان دی حجتن صدلیل و بانا ہاں کم کی ظالمان دی دا اللہ الذین استثناء منقطع آرہ فمانا لیکن سرا اللہ پمانا دس سرا دلاکن سرا لیکن آ کسان ظلمو چی ظالمان دی منہم ددینا ہائی بکئی اعتراض مفسرین ذکر کہی اللہ الذین ظلموا یعنی اللہ رے پاس پاس پاس ہو دے قرآن اللہ سکین تستا سزاوچن تستا تقری پوری رغت سے والا آئے اللہ فرمائی اللہ الذین یعنی اللہ معادنین منہم مگر اگر انعات کے ان کے آکتان کی ظالمان لدینا اغیب کے اعتراض کم کے ظالمان اے بغدیان حسدیان بھی اللہ ہوئی اغیب کے اعتراض کم کے صحیح مومنان بھی اغب منی اور امتحان کی جدائی راضی عبد الرحمن بابا وئی کل کل دغمن و باران خوی پل پردے اور کی معلوم سے عبد الرحمن تو کل کل امتحان اخلاقا امتحان خدے اللہ فرمائی اللہ الذین ظلموا مگر آکتان چی ظلم کرے من امددینا اغیب کئی اعتراض خستا کار بچی تب دے اعتراض نہیں آرے گی بازی مر گی رہی چی تو کہ اعتراضو کنو دے براش استا جی نا فلانی اعتراضو نہ کئی لے خیر کنے گزارا کوا گورا فلانی دا سے اعتراضو کو لگ گزارا کوا جی اعتراضو نوالا دیر دی وہ گڑ پری گڑ اعتراض نہ تب ارے گی یار جی گورا پرن تارا خبر ہو کہ پلا رسل میں کس اعتراض کو وہ کہ اعتراض کو تا جواب نہ ور کو ما دے ولی وے ور کا جواب چھ جواب دی ور کا بیا بن کئی ہو تی مجوجو منزل صاحب مکی اعتراض کئی ہوتے جواب نہ ور کے ہن خود با گئی کئی اعتراض نو اللہ فرمائی اللہ الذین ظلموا مگر آکتان چی ظلم کرے من امددینا دیو کئی اعتراض خب پلا تخشون وخشونی بس میرے گئی ددینا وخشونی او زمانو یری گئی ولی اتم نعمتی علیکم او دید پارا چی پرکم نعمت پل پتاسو اے دے اعتراض تے ان کو نبی یری گنا چاہ نبی یری اللہ نخا کئی دے اعتراض تے ان کی اعتراض سوک بے اعتراض کئی سوک ببل خطب اخفل قاروان دا قرآن و سنت جاری تاتی کلب و یر خندہ کئی کلب و یر ننے دا ہوئی ننے فلانو پس ہوئی ننے فلانو پس دا اعتراض نبی کئی خو فلا تخشون بس میری گئی داوینا او یری گئی زمانہ ولی اتم نعمتی علیکم او دید پارا چی پرکم نعمت پل پتاسو لال لکم تا تدون دید پارا چی تاو لارو مئی کما ارسلنا فیکم رسولا دا کما کی کاف صفت دید مہدر مازوپا یعنی اعتدن مثل ما ارسلنا تا تدو مانا اعتدن مثل ما ارسلنا اللہ وی دید پارا چی تاسو لار ممئی خوش ہدایت او لار مندل فمثل دا دا کما ارسلنا یعنی مثل ارسلنا فشان دا دا چی لگلے منگا پتاسو کی پیغمبر لگلے منگ پتاسو کی پیغمبر منکم دتا سنا یا مانا لیوتیم نعمتی علیکم یعنی لیوتیم نعمتی علیکم اتمامن مثل اتمام رسالنا فیکم رسولا اللہ وی دید پارا چی پورکم نعمت پل پتاسو اتمامن پا پورکولو مثل اتمام رسالنا کما ارسلناکم یعنی مثل اتمام رسالنا فیکم رسولا پشان دا پورا کولو دا پیغمبر زمون چی پتاسو کی منگا پیغمبر رو لیگا اللہوی ما نعمت پتاسو پورا کرو نعمت پورا کرسو چی پیغمبر میں رہتا رہو لے گا نعمت پورا کرسو پیغمبر رہا لے گا یا لعلکم تعتدون چی تاسو ہدایت بانی شئی نہ ہدایت دپارا ما لاوی پیغمبر رہو لے گا تعتدو ہدایتن کما ارسلنا یا سوک دا توجین کئی کہ اذکرنی ذکرن کما ارسلنا فیکم رسولا یاد کئی ماں پیادولو یاد کئی ماں پیادولو لکسرن چرالی گلے منگ پتا چکے پیغمبر او آغز یادولم ندا سے میں یاد کئی خبر کوئی گئی کما ارسلنا فیکم رسولا لکسرن چرالی گلے منگ پتا چکی پیغمبر منکم یعنی من جنسکم منکم من جنسکم ستاسو دا جنسنا منکم دا تاسونا یعنی من جنسکم من جنسکم بشر رسولا ستاسو دا جنسنا پیغمبر بشر پنجابیان ہوئی نور یتلو علیکم اس دارا پیغمبر ڈپٹی سرا یتلو علیکم ولی پتاسو آیاتنا زمگ آیاتنا او تاو سر میں پیغمبر ڈپٹی سرا اقبل از میں پدی آیاتنا چرارو نا مائی خلق وئی زمگ پیغمبر کار کرو خوچ قرآن بیانی کی چرکم ور تنرا دی چند کسان اگا مخلصین وی اللہ دی مال اولاد کے برکتنو آتی اگر کینی عبدالعزیق لارے دا پوری یاسین بابا دی سرناس کی جماعت کے اوری قرآن تبلیغ کی موقع لگئی قرآن موری او باز ادا کی چی بس صرف او صرف یو لار دا قرآن تا نرازی آو کہنا دائی ورکورتا نشی دائی پی محنت کئی خطاش اللہ مرگر لوئے ماں چې په تبلیغیانو کې تاسو ورنل او تاسو مهنتو کوي چې قرآن ته کینی. دا ډېر ښه خلک دی. خدای پلاس کې خدای قرآن ته نه پرېږدي. کله ورته وي قرآن کی دیت نشته، کله وي ترجمو کی دیت نشته، کله وي درسونو ته مځئ. مخلص خلک دی خو هغه اخلاص کی غلط روانی کی بھی. اللہ فرمائی دا پیغمبر ڈپٹی دادا یتلو علیکم آیاتنا ولی دا پیغمبر پتا سو یا تو نے زمونگا وزکی کم او پاکی تا سو لرا دسنا پرون مونگو ہوئی دسنا پاکول کئی من ارجات شرکی تفسیر علمانی ہوئی من ارجات شرکی داغ پلیتائی دا شرکنا ویزکیکم تا ویزکیکم پاکی تاسو لرا من ارجات شرکی داغ پلیتائی دا شرکنا دینم پاکی ویعلمکم الکتاب والحکمہ او تعلیم در کئی تاوتا دا قرآن و سنت. پرون منگوی چکل حکمت مقابلہ نہ کتاب کی راشی نبیات سمرادی سنت دا پیغمبر علیہ السلام والسلام بیاتی سنت دا پیغمبر مرادی پر بارے ماں تفصیل کرو اور رہے تفصیل نہ کرو گرے خان جتو قرآن ختمول دی پنجشتم رمضان بانی ویعلمکم الکتاب او تعلیم در کئی تاوتا دا کتاب او حکمت چکلا مقابل دے کتاب راشی مشکلات القرآن کے انور شاہی کشمیر رحمت اللہ علیہ وئی چ مراد تنا سنت پیغمبر وی نو وی ولی مکم الکتاب خود نے کہی تاو تا دے کتاب ولی حکمت او دے سنت وی ولی مکم او خی تا تو تا ما غسلم تکونو تعلمون چ نوئی پویا تا ز پاگی فذکرونی اذکرکم اللہ یاد کئی مالا را دایات مطلب دا دے چلاوی ما یاد کا نزب یاد کم تاسو پخپلو نیامتنو یعنی فذکرونی بطاعتن اذکرکم بالمغفرہ ما یاد کئی پتا بداری زب یاد کم تاسو پس سرا فمغفرت و بخنی سرا اللہ فرمائی ما یاد کئی پتا ددا رہی زب یاد کم تاسو پکلو نیامت انسار یا فض کرونی اللہ وی فض کرونی یاد کئی مالا یاد کئی مالا بطاعتن پتا ددا رہی سرا اشکرکم بالمغفرہ یاد بکم تاسو پا بخنی سرا یا فض کرونی بس یاد کئی ما بشکری پا شکر سرا زما شکر باسی نو اشکرکم بن نیام یاد بکم تاسو پا نیامتون سرا لکا آیات کی را دی اللہ رب العزت سورت ابراہیم وم آیات کی ہوئی سورت ابراہیم گورا وہ میں یاد لکھ رہا ہوں زر زر شاہ راگ پسی سورت ابراہیم میں وہ میں یاد اللہ فرمائی وَاِسْتَعْزَنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَعَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ یاد کا چونکم کرے ساتو رب کچر شکر ما سی تاسو نزیاد بکم تاوتا نیامتنا او کچری کفر موکن انکار موکو زماد نیامتنا کفرم بن نیام مراد دی ولین کفرتم کفرم بن نیام مراد دی کچری کفر کتاسو زما پا نیامتنا ناشکری موکا ان عذابی لشدید یکینا عذاب زماد دیر ساختا نگورا دلتا پا شکر اللہ یادول شکر دے اللہ نو اللہ وی نعمت بنورم زیاد کم بازی سرے چ اللہ وقت ٹیم پر ٹیم ورکی او کتور تیلے کا وقت سنگا تیلی ننم میں اڑکر از راوڑی ننم میں اڑکر از راوڑی دی دے ناشکری ہمیشہ زدہ لگی مرمو تمی سر پر پراتی لٹے وظالمہ دا اللہ شکریہ دا کا ظلم مکوا خپل کور تو گورا نو پا چا نظر واجو چسوک پا جنگڑو کی پاتی کی جی پا اللہ یکینو کا خپل کوری نی پا دیلار لار شا اگر تنبان لگی دلو آگی تبا ٹوٹی اور ٹکری لگی دلے وی خپل نعمت شکر ادا کا ودا سی خلق شتا چھ سار اکری نو ماقام اکری دا ماس بخینی نی او تا تے دری ٹیمہ سنو ٹیمہ درکی ہوتے بھی بیام شکر نو باسی دا سی خلق شتا چھ پستر گران دی تا کری ہوئی او تا تے ستر کی درکی ہوتے دا شکری کے دا سی خلق شتا چھ خپول لا سبانی شل دی پا گاڑو کی گردی او تا تیجی تی زمن دی او بیام نا شکری کے رب نے آدے دا سی خلق شتا شیخ پیو لاز ور پوری بالکل نشتا او دغه چی پراتی یو ځای کې میو کسوری دو دا لازو دو ور پوری نو پیم ور پوری نوی صرف تر دی حدود دا جسمو امی جرل مائی خدایا نویز نعمت اللہ لاز اخپی دی امام مالک رحمت اللہ علی حدیث کے راز علماء ذکر کرو ویورس کی بازار سے بے اوزر چکر واو شاگردان تپوس کئی حضرت تو ضرور با ضرور بازار سے اوزر چکر وے اعلان کی بازار کو خزائے دے نبی علیہ السلام ہوئی اب غزو البلاد اللہ یا سوا کو بدتر از مک پزم کو کی دا بازار دا احب اللہ مساجد احب اللہ مساجد او اللہ تا خون زائے جماعت سے نو تا رس کی یو نیو چکر بازار تے داولی امام مالک رحمت اللہ علیہ اور توی بچو چھ بازار تلال شم دو درم شکریہ ادا کوما دی تا گردم بازار کیسی چکر نوام ویدا سنگا وی پا بازار نو کڑو نوی نم نوام ربا دیر میں ربا دی چس طرح جدی را کری رندی نم پیدا کری شلو گڑو وی نم نو دخپو لاسو شکریہ ادا کم دلتا پدی بازار کیوں سڑے پر آتلو مجدار گیرے وا یو یو لش پیوی او یو یو لش لاسونی ہو جیدلے مودے او دمرا خکولی گیرے وا او دا سی بپا مکر مزم مزے گر جیدو او سال بے کولو او چی لاس بے دا سکرا سی او لش لاس ہو دا دلتے او پوک سڑے ہو لے گیرے وا سڑے چی دا سی انسان تو گوری نو کم نعمت در ربی آتی اللہ وی و ان تو دو نعمت اللہ اے لا تحصوا کچرش میرے ہی تاسو نعمت ند اللہ نشیش میرے لے آگے لڑا پشمیروش میرو بسترے سے بے نشیش میرے لے او بیام درب ناشکری کے بدبختہ تیم پا تیم درکی لا تی درکری اخپے درکری ترگی درکری گنی دا نعمت او زمان دستر کو نعمت دا غلون نا تپوسو کچھ کرے دا علی کی پروزی او کل خلقو سرطہ کری ہوئی او تا تے روگ اس طرح کی درکڑی تا پی رب او رب درب کتاب انہ کا تو او ندی پی رب یاد کو تا تے لاس اوخ پی درکڑی دی دا دی نیامت دا گڑ او شن لتا پوسو کا جسم رلوی نیامت تے تا پی درب کتاب راو آغستا او درب کتاب تا پی لاری چی رب اس تا شکر دستا کتاب پی ازدکو ما غوگنے درکڑی داغی شکریہ دا کہ کنے قرآن پی واورا اندے غوگنوں کی مالو جور جی مالوش ور کی قرآن تے ناوری دمرے ظالمی تاسو وئی دا مالوش دان میں مثال کی ہوئی چھ ناوری قرآن دا غرگون رب در کری دی انا خذل لاؤ سمکم واب سارکم و ختم علا قلوبکم من الہ غیر اللہ اللہ وئی کہ دا غرگون سرگو او دا زرو طاقت دا نوازم سوچتے چھ در کی اغلی ودی تو گورا تی روخ پیدا کی اغل گنگی تو گورا تی اغل سما خبر نیشی کولے سما خبر نیشی کولے تی روخ بجب پیدا کی او تبیان درم شکریہ نادا کی ایک کم نعمت تی مرا دا دستور کو بارن لی دا گمون تا معمول اختاری دا چاچی نی داغا تر سرگو کی چکین ختی سرگو دا بانی سے کم دی این الملحمہ بھی یار وقت دا بارو اگر دورا کانٹرول کئی چکر پا ہوا کے لوجی او دا نور بارد سرگو دا داغ دوری دا پارا سرگو تا دن نبوجی او بیا پری سرگو کی دا سی مادی پیدا کری چی اگر دورا اگر بالکل میدہ کی او اگر دا اختو پا ذریعہ بار رو جی دا چکو پا ذریعہ رو جی او دا چاہ چی دا نعمت نی نسا جیرے اختل نعمت ہوئے نعمت ہو کنو یہ او سرینہ میں تا پوسکو بابا تمرا وقت شو دا دی درواز گئی ہو بابا ہو خو پرویزی طرف تمائے دو کوچی تا بروانو بیا بے بگیرہ کنولا میں بابا سمر وقت شو عمر دی سمر دی ویسلو لے کریبیم میں جیرہ چی در آتلا سمر عمرو یروی سوالت پنزلت کالا ہوں ماں وصلو لے کریب دی او پنزلت کالا شو در گیر آتلا میں آگا وقت نا گیرہ کلے ہوئے ہاو نو میں سمر وقت گیرہ کلے کب پنزا آتیا کالا سمرہ پچاسی اے آسی واتو آسی سالی کی رکھا لکا دمرا نیامت عزماو چی دا دنیا و دا آخرت پائدہ اور کی پورت کی نن وقت کی ہر وقت کی خلق کی رکھ رہی ہر سار چی پاسی ظاہر سار حساب ما چوا گنی پدی اب تک کوئی دو زل کلی اے اب تک دو زل پریدا اب تک یو زل کوئی کلی نن کی یو زل اب تک گرہ کلے نائی تلار جو سمرہ دن آخلی پا ایمانے وایا دس روپئی پچاس اخلی وہی وہی وہی جیش پورے حسابوں کے پچاس اخلی نرزا بریتو سرچ بریتو مر سرچ کلے پچاس وہی خدا ہے اس پچاس روپئی دا گری آپ تی کنور سل پمیاد کسو آپ تیشوی سوچوی نو پچاس تا پچار کی ضرب ورکا پا ایمان وائد دو سو روپئی دافتی شوی دغا چوا میاش شوی بیا دغا چار سو تا پا بارہ کی ضرب ورکا بارہ چار دو سو تا دو سو تا پا بارہ کی ضرب ورکا بارہ کی بارہ بارہ چوبیس دو سو دو ہزار چار سو دو ہزار چار سو دا کال دا گری خرچتے اوچی چار سی سال گرہ کرکلی دا نو دو ہزار کارکولیٹر سے ضرور ایک لاکھ بہانوے ہزار دادا سی سال دا گری کلونو خرچتے او بابا سومی خی دی بائیلی پا گرہ کی دو کنال از مکہ دی بائیلی پا گرہ کی فی غمبر بندن آخرت چی مخڑائی شفاعت بدے نہ کہیں او تاوان دا دنیا دے مکو جان نعمت عظما گرا اللہ در کرے رہا سو کے دا در سوری گری پری دئی خا او زنانو تمام چپ پلو خاوندانو گری پری دئی جکہ گرا کی دا دنیا نقصان دے بابا کی سال گرا کلے کنے سمرا تاوان کو ساسو بھی سمرا ہو کا ایک لاکھ بانوے ہزار روپئے واہ واہ واہ واہ فذکرونی اذکرکم اللہ و یاد کی مالا اے سید ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذکرونی بطاعتن یعنی فذکرونی بطاعتن اذکرکم بمغفرتی یاد کی ماں پتا بیداری یاد بکم تاسو پخل مغفرت یا عبداللہ نے عباس مانا کی اغوی اذکرونی بطاعتن اذکرکم بما اذکرکم بمعونتی یاد کئی ماں پتا بداری زبا یاد کم تاسو پا قبل امداد زبا مو امدادو کم اللہ ہوئی ما یاد کئی ما یاد کئی فذکرونی یاد کئی ماں لرا اذکرکم یاد بکم تاسو اذکرکم یاد بکم تاسو غرد اللہ تابداریو کا اللہ بدی یاد کی پنیامت انہوں باندھی لکا سورت مائدت لگرا والو دائیو آیات رالو ہا سورۃ مائدہ اللہ وی سورۃ مائدہ 66 آیات کو اللہ فرمائی ولو انما قام التوراۃ والانجیل وما انزل الیہم من ربہم اللہ وی کہ چری جاری کرے وی دی تورا تو انجیل اوا واچنا دل شو دی تا دی رب دے طرف نا لا قلو من فوچہم خام خا خوراک بکڑے وی دی دا پاسنا و من تا سر جلی مو دلان دی دا خود دینا اللہ وی چکم احکامات تورا کیو ارا وقی انجیل کیو ارا وقی قرآن کی دیو سنی وقی اللہ وی دائی جاری کرے دا قرآن حکمنا لا قلو من فوچہم او ومن تحت ارجلهم اللہ وی خوراج بیکرے دا پاسنا و دلان دینا او دا حکمونا چا جاری کری دی پاغا ملک فصلونا نکی گی ہم مالو مال دی اغا ملکونا چھت قرآن جاری کی عربو جاری کرل پا اللہ یکنو کا مدینی تا مدینی نا مکی تتلو پلا را قسم نا کشن بوٹے ہوئی نی سم مارغان باونیوی نی دتن جو دلاز سختی بس خوری بس سارا علاقہ دا تقریباً نہ گنتی دا بس مزل دے بہترین روڈ اور نبی علیہ السلام پیادہ دری اڑ چکے والے دری رسم نگل پیادہ کی جوڑی گئی سڑے ایران کی جو زمانے بھی وہ پدی لار سنگا مزل کرے گرونا سارے تب کا توڑ توڑ گرونا جی یو عربی نے میں تپوس دا یو مرگری نے میں تپوس کو داولی ویدا فدی زائے باندھی وی ماں بھی اور ابھی میں تپوس کو لو شاگر بھی وی نبی علیہ السلام نہ بعد داخل بادشو نی میاش کے مسلسل پدی لا کرو پغرو نور داتور کاری تم پہلے گنتے کاری نہیں تک تو تب اور پہ گر دے دلے بوٹے نے کی جی لیکن عرب دمر معلومات دی جس ملک پاکستان کے نبی جی پار امداد ورک وجہ صدا چارب پائے کی صرف یو مدنیات تھی تیل وہ روپئے باندھ لی منگا ڈے ڈبک وہ روپئے باندھ ٹینکی ایک سلائی گاڑی دانوے گاڑی نہیں ایک سلائی ددی گاڑی ٹینکی دکا کا وہ روپئے وہ ریا نوازی اواغم ہائی کم قسم نے ہوئی اول نمبر ور کے واچو شاگرد اول نمبر واچو تو لرس پائی کی گرنا تاریخی جائز تسلی تیل صرف آئیو مدنیات کی حالت نور نشتہ بجلی مصنوعی را جنریٹر والا را شرط نیم سیکنڈ میں بجلی لال نشی دل تک جو اسلام آباد میں ایئرپورٹ رہا کچھ اور دن پاس کٹنا کے مور پہ وہی اگیلا جوڑنا ہو تو کچھ بجلی لارا خل کو چکے جی زمائے بیا پاکستان طرف رسی چلی جی آج یو سیکنڈ بجلی نجی پال لائے کی رکا خیر ماں سوچ کو کہ پاکستان سر مدنیات دیر دی گیس تھا تیل تھا کوئلش تھا جما دا درد حکومت جمعان خلق کموری دان نوٹس کی اولی گئی کہ جان کامیاب بول گوا رہی لاش یہ عربوں گو رہی تھی اور داغئی مدنیات کو گوری اگئی تا تد بجلی سے پارک کرد تا تد بجلی سے پارا امداد کے اسلامی ملک دے شدارون مسلمان میں پتہ تکلیف دے اگر تم رہے مالدار او مال و مال دی صرف یو مدنیات کی ورتا تیل نور سے نشتہ سبزی خپل دمر نشتہ جوار غنم خپل دمر نشتہ پٹی او مال و دولت مال و مال دی وجہ فلا وجہ دادا ما سو وجہ لی دی یو وجہ کہ دا بابا ابراہیم علیہ السلام دعا وفا دی ملک بوالا ولا خواغم خاص آرم والا ہوتا وا نبی علیہ السلام دعا وا نو خاص سارا مو مدینی تا وا تول ملک تا نوا تول ملک تا بنوا مائی سو وجہ لی دی یو وجہ پائی کی دارا چی دو جماعت خدمت و حکومت پلے کئی بل ادا کول دو جماعت جماعت کی چرتا دے چاندی بکس بنیو نو پچاندو بجوڑ شی پلے خدمت کی او زمون دی جماعت عمر جماعت کی پائے کی باتیں ایسی گان لگی دلی یخ چورنو جی کالین میں لگی دلی پالا یقینو کا مجھ سے بانگو ویلے کی تو خود دکان کلاؤ بھی نہیں بند درشان امام دا پارے باقاعدہ سیفٹی دا حرم و مدینی امامان دا پارا پولیس مقرر کرے داغی پر نمک چم پولیس روان اور اس روان دا وجی دیا توان دورن دا امام یا ورگو ان دی جماعت بھئی آگا امام تبے پلگارے ور کرے حمل دار لن کو زر بھئی خبر پوری گئی نما سوچ کولو چی وجہ صدا چی عرب رس سرد مالدار کی جو مخ کی روان دی او پاکستان اسلامی ملک رس سرد زلیل کی جو وجہ صدا دے دا جماعتو دو خیرو والو پچاندو جماعت جوڑ شی دا یوران کی نگر صدا دے دا ملیانو خیرو والو ملیانی جیلون سا کرل دا غیر وینی توی کی اغیر دا ملیانو دا جماعتو نے افادت کی اغیر پا دعا دا ملیانو دا جماعتو نے دی او تخیرو والے تب سرد مدنیاتو کوئل سارا جے سارے جیزی سار ملکی لیر دا مسنوین را پا خبر پوئی گی بھروکا دا سار تیل ملک سار پا تیل تیل پا ملکی سار لار شا قبائلو کیوں گورا سمرت کوئلہ ہوا تا دا کوئلی گرونہ ہوا تا خود زلیل اور اسواز کے کہ ستا دا ملک مشران غلدی غداری کی جدی ملتا بطور دے والا دی او اگئی قوم کی غداری نشتا اگئی کی قانون دا قرآن و سنت تے پولیس دا قرآن سنت مطابق ملیان جماعتی دا و مدرسی عرص دا دین مطابق دی سد دین راولا قسم پا اللہ واللہ العظیم قرآن میں رتا اکڑا چستان ملک پاکستان پر دول دنیا کی دیو بادشاہ حیثیت بلری امریکہ بسی روس بسی او بل ملک بسی خود تو قانون دا قرآن جاری کا اعلان و کچن النباب زما پا ملکی قانون با دا قرآن آن تا پولیس دمرا اخلاق والا دا سو وردی ہے چوری لکا سنگا چدا موٹروے وردی دا دا موٹروے پولیس والا کسی انسانیت چتا دا سو مزیدارا وردی ہے دای گنتی ہے چوری ما وی دای د عربو نه دا وردی زده کړی دا دای دغه چې وردی عربو پولیس ټول دغه سی دلته پولیس کې انسانیت نشته په موټر سایکل روانی خود ویل کاغذونه نشته کاغذونه نشته نو چې څو هغه بل د قاری ته پرچک ما ورته ټلیفون وکړو چلے که مکه وای داسي دا ولی کوي نو دا وګی سګی شپږ سو روپو تا حافظ د قران عالم د قران پرچکای نو ذکر تاج پہ دوتا نے سوار ہوئی دا دم و ظلم پر یہ ملکی ہر عہدے والا ظلم شروع کرے دا ملک خدا دے خیر کی دا ملیان و جماعتوں و خیرو والے چا توران نہیں سکھا اتفا بابا دا جماعتوں اور دا ملیان و خیرو والے چرتا تباہ نشی خدا دا پارا دا جماعتوں بلون مب کئی خدا دا پارا دا جماعتوں ملیان و تنخواہگان مقرر کئی خدای دا پارا نن دا کالی جی نوستی بل مفتے اگر استاد تا تنخواہ دا حکومت دا اے بی سی چی وئی اگر تا استاد اگر تا تنخواہ دا چاور کئی ون ٹو تری چی وئی گوڈ مارننگ ایوننگ میئر کمنس چی دائز دا کئی اگر تا تنخواہ دا سن دا حکومت نا او چکم ملا دے عالم دے اگر عجز پسیکل گردی امامت ای تن پسی کرسکر زان رسی یا خدای ادا سی ملک بس کامیاب شی قسم در تخرم در زرد درد گوائم در تا دا ملک بخادر زنون مو فس کرونی از کرکم من دا اللہ نده یاد کرے من با سنگ اللہ یاد کی پنیامتنو من دا اللہ دین پری خودے اللہ مو پری خودے ناغا بر آباد سنگ نیامتنو کی آغا ملک چا اللہ یادئی چا اللہ نعمتو نا پیرا برسیر دی فذکرونی اشکرکم یاد کئی مالا پتا بداری یاد بکم تاسو پخپل امداد یا یاد کئی مالا پتا بداری یاد بکم تاسو اللہ وی پا بخلی سرا زبر تا بخلو کم اللہ وی یاد کئی ما یاد کئی ما پسو سرا یاد کئی ما بطاعتن اشکرکم بالمغفرا یا فذکرونی بشکری یاد کئی ما پشکر سرا اشکرکم بنیاما بنیام یاد بکم تاسو پا نیامتنو خو اللہ کو یاد کے کہنا پا اللہ توکلو کا چلا دی نہیں یاد کرے یاد درد اللہ امداد ناراضی بری نم جینتا ولا تکفرون ولا تکفرون یعنی ولا تکفرون بالمعصی ان کفر مکوئی پر گناہوں باندھی یعنی مانا گناہوں طرف سمجھے کہ کافران جوشی ولا تکفرون او کفر مکوئی جمع پنیامتنو یا ولا تکفرون او مکوئی گناہوں لرا کفر پر گناہوں یعنی کافر مجھوڑے گا چھ گناہوں لکے ولا تکفرون او ناشکر مکوئی نیم جنتا انشاءاللہ تفریدہ نیم جنتا بات بے انشاءاللہ بیا درستو بریدہ کم مرگری چھوئی